烂。 yermande de yeuram jamm yalla xam yermande rek sokoy ñaan wartal la nga la yalla jox ci wartal jox ko defas yoonu yalla xam wartal ñi nga xamne bo jëel sa joo yobbu ca tol ya bu doon benn pepp jox la téméré pepp lay boko denjon saaku bu téméré pepp téméré kep lay doon te day wañi ko sax mbirim yalla lepp non la mel ëlëk dañ koy wajal dañ koy fag dañ koy préparer ca nag ci tey rek nga ko mën a wajale na ma tax ñu bëggoon ñëpp di jëfee xel mu sell ak xam-xam loolu ba amee dara du neen lépp njëriñ lay doon lépp ngëriñ lay doon adna bi ko jëbbale xel mi nag dañ ko fekk ci yéen kenn ku ne yàlla moo la ko jox xam-xam biñ leen tàllal xel moom leen mu koy dëkku képp ko xam ne gis nga lañ la won te jëfee lañ la won amul benn sikk ne sa cant yàlla kanam la jëm waaye du jëm gannaaw soo defee nag ma leen wax fii ngat ak jëf seen jago yii doon lay tegtal maa ngi wax ne kenn la ku dul fa ngeen xëyee mooy ñoo jot am na ñenn ñu fa xëyee ni yéen tey ndax ci li ngeen jëm lañ jëm ndax li ngeen yëg lañ yëg ndax li ngeen ut lañu ut amaana sax ñu gën nañu sori di gën nañu sonn ci yoon wa sax di waaye résultat yi bu génnee rek daal di wuti kon nag résultat la ñu wut bépp jëf ju mënti toog résultat bu baax nag fexel ba jëf ji di yàlla bu résultat bi génne xool seen waaye buy leneen lu dul yàlla bu résultat bi génne tam du am solo te nag gannaag kenn du noppalu nag nañ fexe di nangu di sonn ci yàlla bu baax te xam ne loolu mooy li ñu jëm baat bi ngeen tàllal di fa nga jógee ba fi ngeen def ak adna yëpp mboolem gëm yàlla yëpp baat boobu la ñu koy tudd naam waaye tudd ko rek rek yam ci képp nag dafa doy ci xamuloo ko ceeg yëguloo ko la ngay tudd doo ko mën a dund te seeg dundoo ko lag lay jëg la ko jëg yàlla dafa bëgg nit ko am bitte yàlla dafa bëgg nit ko farlu yàlla dafa bëgg nit ko sàkk yokkute ci lépp mu mën doon ci gënal yi xam xam bi ngeen yor nag fitte ak farlu mu ca yóbbu ni. Waaye ku doyloo la nga xamoon démb ak la nga yoroon démb amaana doo ci jot, te fekk nag la nga doyloo doy. Loolee nag lu ma ca xàmmee la. Ñiy wotti de bari nañu, ñiy nuru sëriñ it bari nañu. Waaye nañ seet nag bu baax di ko doon, ba na lu ko nuru de te fekk du ko. Te kat seytaane rek ka mu wut bëti nit ñi, waaye mu ne sàng ci biti. Ndax nit bu yokkoo xam ne yokku na, su wàññee ko xam ne wàññee ko. Nit bu yokkoo moom dana xamal boppam am na doole ko ci moom. Su dara doole ko ci moom dana xamal boppam dara doole ko ci moom. Dana buñ xoolee bàyyi ak maam ya, ñoom xamal nañ seen bopp ne dara doole ko ci lañ xamoon. Ñu jàng kéro ba jàngee ba jógee ci daara ya. Ñu ne leen lislaam boobu mooy julli wax ci juróom woor jote nga woor asaka aj màkka fii lañ jar dooli wuñ ca dara. Teroon ñu ngaa siyaar bi kenn ku ne bi ñee ngay dem ci Awoor, ñee ngay dem Touba, ñee ngay dem Diassane, ñee ngay dem feneen fii. Tey dem di del si ay xat yu bare na, waaye kenn ma su fa jógee ko ñëw leen gis naa yàlla xam naa yàlla. Ku fa jógee ñu itam la nga xamoon ba ngay dem bi ngay ñibbi si moom rek nga xam dara doole ko ci. Kon nag loola war nañ ci jaayi kon lu bari. Te nag lii ñu xamal leen moom lañ fa war na wuti, moom lañ fa war na xam ne ndax bare bi loolaa ko seen jox. Wante baatub laa illaa illallah day réer rek a feeñ. Ku tombee jamono jooju na nga xam ne ca la jant fenk ngay borom xel mu sell di borom pas-pas da nga jër ñëw ci jant. Mu jant mooy lan? Mooy waxtu wundi ci yàlla wootee ci yam na ko sax Moussa waxee ay yëkkati na àgg naa ci yàlla ba man ci àggal jaam. Gaa leen ma xamaleen seen borom xamaleen woon koy jaamo te wàccu yëpp. Looy dëgg lu la nit mën a wax te lu lii lam loo am. Nit benn borom la am, amul ñaar. Nit benn borom la am te moo di yàq, kenn moomu nit ku dul yàq. Te it man te moom it na moomeel kenn ko man mooy yàq. Nit dang mën na not moromu itam, moo tax nañ xàmmee kon noteel ak moomeel bokkuñu. Te it nit ki loo ko not not na sëpp ko doole xel ma ak xol ba mënoo ko not. La xel ma bëgg xam la xel may xelaat mënoo ko noon mukk ba not xel ma ba du xelaat la ma xelaat. Mënoo ko not mukk ba ma xol ba ba lam yëg lam bëgg mu bañ ko bëgg mënoo ci dara bu la nekk bu la naqade. Kon loo ko def loo rek te neex ko da ko note. Moo tax ñu bëgg nit liibar, dañu war a bàyyi nit ñu liibar moom bopp defandikoo xelam ak xelaatam moo koy jëriñ. Fu la sa xel yóbbu loola mooy dëgg ci yow. Lu sa xol def loo loola mooy dëgg ci yow. Lu loo rek dëgg na wuti. Moo tax léeg ma koy santaare bi ne képp ku ngeen waxal ci yàlla ba leen ko nit ki daal boo ko waxee la nga ko war a wax rek déglu ko. Buñ ko ne nii la, buñ ko ne fii la, buñ ko ne lii la, déedéet am na xel dégg na li nga ko wax seetaan ko nag. Bu xol ba bëggee te gëm ba am fay wutee doo ko yëg. Su xol ba bëggut gëmut boo ko ne fii la itam du tax mu dem fa parce que amu ci bëgg-bëgg wala bu ci demee itam du ci jëm parce que xol ba newut. Kon mu tax xam-xam bi ngeen yor xol rek ko tax. Kon nag sant leen ci jàpp ko mu dëgër te ngeen jëmmal ko nag jëmmal ko nag lii ci la bokk. Lu ñuy denc ci biir de baatin la. Lañ cay denc mooy la nga xam ne làmmañ mënu koo laal bët mënu caatalee loolu la ñuy denc ci biir. Waaye lu dul moom dañ ko war a jëmmal ci biti ba ñuy seqal jamono xam ne li ngeen yor mooy ngëneel ci daay mooy ngëneel ci baatin. Loolu nag seen jeego yii ci la bokk, jotaay bii ci la bokk ak jeego yi mel ni moom ak jotaay yi mel ni moom jëmmal li ngeen jëg ci yàlla. Loolu rek mooy dëgg ku lislaam ak du la ko yóbbu. Jàkka ji jëmmal islaam kepp la, julli ngay julle jëmmal islaam kepp la, haj ma ak li jëmal islam képp la, waaye l'islam mooy taw si laata mooy laa ilaha illa allah. Ta fekk jëmaluñ ko nag xatta saa ki war a yëg di yëg ci war a xam lu xam. Laa taxoon nag jëmal bu yonte bi alayhi salaam dajoon na ci lu ne di doog di fekk nit ñi di doog tamit graplati ay wax di day jële mbooloo yi lépp pour lan pour jëmbal baat bi ko yàlla joxonte mooy islam te mooy laa ilaha illa allah. Kii ñu àndal bi sax mu ci loolu la nekk mosta nopp lu mosta nopp ci dox ak wax la nekkoon ngir lan ngir jëmmal la ko yàlla yónni woon xamal ko ko te mooy laa ilaha illa allah ba fi mu ëpp tey ni mu ëpp. Kon nag loolee képp koo xam ne loolu def yooyu yëg nga ko loolee mooy li la wax takkaayu ko seen nekk sol daari yàlla tey nangu soon di service ak yàlla bi daf lay jural barke jural la gëneel bu ëllëgee waaw bu ëllëgee boo gisee ñu nag addina addina mooy bépp jëf joo xam ne tey la yor loolu xat naa ko sax bu tey rek la yor bu tey paase jeex na boo tax nag kon lëggeel addina amul solo de waaye lëggeel sa ëllëg lëggeel addina amul solo waaye lëggeel sa ëllëg parce que ëllëg mooy ñëw te ëllëg mooy mujj tey nag lañ ko mën a saxul de tey lañ ko mën a paare paare moo tax may wax tous ne ñett rek moo am mooy démb ak tey ak ii démb weert na te dootul ñëw de tey mooy li teew fexeel ma nag tey yii ne nga defar ko ba mu jekk ëllëg du ñëw de ëllëg trois fa ne waaye jëmm tey rek la waaw da nga naan bu ëllëgee rek bu ëllëgee rek bu ëllëgee ba kañ kon tey rek moo am kon defaral sa tey rek te tey daal bu jegee la la rawoon démb man ko dabaatal tey day ñëw bu ëllëgee tey nga ko mën a faar faar waajal ko kon tey rek la tey nag mooy taw si di ngeen yor te mooy maani mooy tey mooy defar la weesoon démb yàqoon tey koy defar lay ñëw bu ëllëgee tey koo préfaar di wax bon yàqu loolu mooy li ngeen yëg ci yàlla mooy taw si di la te mooy maarifa bokk na riwaaye moo tolloog démb diraaye mooy tey jii si naay mooy bu ëllëgee rek ñett xam-xam yi rek man xam-xamu riwaaye xam-xamu diraaye xam-xamu si naay xam-xamu diraaye mooy defar xam-xamu riwaaye mooy defar xam-xamu inaay bu diraaye amul riwaaye mante wér si naay mante ñëw ba tax na kon liñ leen jox da ko seen saa dañoo xam lépp a ngi ca damay wax sànq ne lépp looy xemem di ko uti addina àllaaxira mu ngi ci baatu laa ilaha illa allah lépp loo bëgg lépp loo xemem di ko uti addina àllaaxira mu ngi ci baatu laa ilaha illa allah géej la koo xam ne dara génn ko lépp a ngi ci biiram doo ca làmb mu nga ca doo ca seet mu nga ca doo ci uti mu nga ca des na sa itteeg sa façon ak sa ngëm ak sa dugg sa xol nag ak sax ci sa bañ caa jógee loolu dee bu amee lépp mën na la jàpp ci am yoon yi lépp na naam jëm ci bëgg na naam xam nañ ko jot ndax ba ci dem rek lañ jógee siyaar xam nañ yoon wi la ngeen ci daj mu ngi nii tey xam nañ li ngeen ci daj ëllëg mu ngi ñëw xam nañ li ngeen ci daj waaye ngeen yëg ne yàlla tax ngeen di ko def yàlla moom tax ngeen di ko dana leen ko yombalal ba mu yombal yàlla moom tax ngeen di ko def dana leen ko yombalal ba mu yombaleen ba nga xam ne te ngeen jógee kenn rek mën naa finance yoon ngeen def waaw loolu ngeen bàyyi xel baax te bëgg lu baax ñu ngi leen di leen taxawla si bàkki leen barkal jaajëf